इतस्य केवलात्मधियो मुक्तिफलत्वान् न कर्मांगति इत्यः। केवलस्य आत्मन धि केवलात्मधि तस्य मुक्तिफलत्वात् तस्या मुक्तिफलम यस्य मुक्तिफल का केवल आत्मा का ज्ञान, इसलिए न कर्मांगता ज्ञान कर्म का अंग नहीं। स्वरूप आत्मन स्थान माहुर्निःश्रेयसं बुधाः ततो नेनाभिसंबंध आत्मनो ज्ञान हेतुकः। आत्मना स्वरूपे स्थानम बुधा निःश्रेयसम आहुः। स्वरूपे स्थानम स्वरूप में स्थिति मोक्षे बुधा निःश्रेयसम आहुः। आत्मना स्वरूपे स्थानम तत्व अन्येन अभिसंबंध आत्मना तत्व अन्येन अभिसंबंध अज्ञान हेतु का। आत्मा का अन्य के साथ संबंध अज्ञान के कारण, और स्वरूप में स्थिति हो यही मोक्ष। अन्य संबंध छोड़ कर स्वरूप में स्थिति वही मोक्ष है। आत्मना निःशेषम स्वरूपावस्थान तच्च आत्मज्ञानेन अपाकृत अज्ञान से सिद्ध्यति। आत्मज्ञानेन अपाकृत अज्ञान से अपाकृतम अज्ञानम यस्य तस्य अपाकृत अज्ञान से तत् सिद्ध्यति। तत् किं सिद्ध्यति? स्वरूपावस्थान आत्मना ज्ञानेन तत् सिद्ध्यति अपाकृत अज्ञान से स्वरूपावस्थान। अतो ज्ञान से अज्ञान निराश द्वारा मुक्ति हेतुत्वात् मुक्ति हेतुत्व ज्ञान से अज्ञान के अज्ञान निराश के द्वारा न कर्मांगता, इसलिए आत्मज्ञान कर्म का अंग कुछ नहीं। अज्ञान निवृत्त हो अज्ञान होते अज्ञान निवृत्त अज्ञान निवृत्ति कर ज्ञान होता है वो हो गया स्वरूप अवस्थान हो गया। कर्म का अंग क्या होगा? ज्ञान से अपवर्ग उपायत्वे प्यनात्मार्थ विशिष्ट से इति आत्मन स्वाज्ञान कृतम अनात्म वैशिष्ट्यम उक्तम अयुतम। पूर्व विषय कहता है ज्ञान से अपवर्ग उपायत्व भी ज्ञान अपवर्ग मोक्ष का साधन हो तो भी अनात्मार्थ विशिष्ट से आत्मन अनात्मार्थ विशिष्ट जो आत्मा है विशिष्ट से इतिहा अनात्मार्थ विशिष्ट से ज्ञान से अपवर्ग उपायत्व भी अनात्मार्थ विशिष्ट से इति अनात्मार्थ विशिष्ट से ज्ञान अपवर्ग का साधन होगा। इति आत्मन स्वाज्ञान कृतम अनात्मा वैशिष्ट्यम उक्तम अयुतम। अनात्मा का वैशिष्ट्य आत्मा में स्वज्ञान कृत जो कहा वो ठीक नहीं। तो अनात्मा विशिष्ट आत्मा का ज्ञान अपर्व का साधन है अर्थात तो अनात्मा वैशिष्ट आत्मा में स्वाभाविक है। वो अनात्मा वैशिष्ट्यम अज्ञान कृतम अयुतम तस्व अविद्या संबंधवत तत्प्रयुक्ति विनोपत्ति चेत तथा जैसे तस्य वैशिष्ट्य अविद्या संबंधवत आत्मा में अविद्या का संबंध आप मानते हैं ना नहीं वेदांती अध्यस्त है ना। अविद्या का संबंध के लिए कोई दूसरा अविद्या चाहिए? इस अविद्या का संबंध के अन्य कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार तस्य अविद्या संबंधवत तत्प्रयुक्ति बिना उपपत्ति अविद्या प्रयुक्ति बिना तस्य अविद्या आत्मना अज्ञान वैशिष्ट्य उपपत्ति अज्ञान वैशिष्ट्य आत्मा में अविद्या के बिना हो सकता है। पूर्व पिछड़ी कहता है सिद्धांत ने कहा अनात्मा वैशिष्ट्यम आत्मा में अज्ञान कृत अन्य जो आत्मा से भिन्न अन्य संबंध कहा अज्ञान कृत अन्य अभिसंबंध आत्मा अज्ञान हेतु को तो अनात्मा वैशिष्ट्यम आत्मा में अज्ञान से ही सिद्धांत ने कहा। पूर्व पिछड़ी कहता है अज्ञान किससे फिर अन्य संबंध जी अज्ञान से अज्ञान फिर किससे संबंध हुआ आत्मा में दूसरे अज्ञान से क्या अज्ञान का संबंध आत्मा में अज्ञान के बिना है या नहीं? अन्य संबंध करने वाले कोई अज्ञान हो चाहिए? इसी प्रकार अनात्म वैशिष्ट्य भी अज्ञान के बिना हो जाएगा। पूर्व से कहता है तस्य अविद्या संबंधवत अविद्या संबंधस्य इव यथा अविद्या संबंधस्य अज्ञानम बिना, इसी प्रकार अविद्या संबंधवत तत्प्रवृत्ति बिना, अज्ञान प्रवृत्ति बिना, अज्ञान के द्वारा प्रवृत्ति के बिना उपपत्ति आत्मा में अनात्म वैशिष्ट अज्ञान के बिना हो सकता है चेत तत्र तत्व अन्य न अभिसंबंध आत्मन अज्ञान हेतु का, आत्मा से भिन्न कुछ हो तो अज्ञान कृत, तो फिर अविद्या का किस संबंध हुआ? अविद्या तो अन्य न आत्मना आत्मन संबंध हो अविद्या निबंधन हो, अविद्या तो अन्य न आत्मना अन्य न संबंध, अविद्या को छोड़ करके अविद्या में तो और दूसरे अविद्या मानेंगे तो अनावस्था दोष, अविद्या से भिन्न जितने अन्य न आत्मना आत्मना अन्य न आत्मना अन्य स्वरूप से आत्मा का संबंध अविद्या निबंधन। कैसे समझ मालूम अविद्या निबंधन आप बता सकते हो? जो जिसको पूछेंगे अब बोल सकते हो अविद्या निबंधन नहीं क्या? अविद्या निबंधन दिया ना संबंध तृतीया तत्व पुरुष बबरी, अभी पर तृतीया तत्व पुरुष बताया क्या बबरी होगा क्या मालूम है? मालूम होता है हाँ, समास को मालूम होना चाहिए। अविद्या निबंध क्या क्या अविद्या आगे क्या है निबंध हो या निबंधन? हाँ यही गलत बोलते हैं ना, स्पष्ट बोलने से पता चला गलती कहाँ, निबंधन नहीं है नहीं क्या है निबंधनम, निबंधन है नपुंसक होगा निबंधनम, अविद्या निबंधनम यस्य स अविद्या निबंधन पुलिंग हो जाएगा। अविद्या निबंधन कौन है मालूम है? आप बताओ अविद्या निबंधन कहे? हाँ ठीक है, संबंध कहाँ संबंध दिया है? हाँ आत्मन संबंध अविद्या निबंधन, असंग से सत्व तदयुगात, असंग से स्वतः सतः स्वतः असंग से आत्मन तदयुगात संबंध संबंध नहीं हो सकता है। अविद्या संबंधस्तु, फिर अविद्या का संबंध के लौरी के मानव निमित्त न निमित्तम अपेक्षते, अविद्या संबंध आत्मा में है वो अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं करता है। अविद्यावद अनादित्वाद, अविद्या अनादि है सादि, अविद्या जैसे अनादि अविद्या का संबंध है अभी आत्मा में अनादि, अनादि होने से उसके लिए निमित्त की आवश्यकता, इसे अनादित्वा स्वपर निर्वाहक त्वाचित भाव, वो अविद्या स्वपर निर्वाहक पर निर्वाहक स्वनिर्वाहक, पर संबंध का कारण अविद्या और स्वसंबंध के लिए वही कारण। घटे के शब्द है, पटे के शब्द है, पुष्पे के शब्द है, शब्द कहेंगे तो कौन सा शब्द को लेना? घटे शब्द लेना पटे लेना पुष्प शब्द है, एक शब्द को लेना, घटे शब्द को नहीं लेना, सारे शब्दों को लेना है। शब्द कहें तो शब्द श्रूयते, श्रूय माने शब्द, कौन सा शब्द? सभी शब्द, सभी शब्द उत्तर लेंगे किंतु एक शब्द नाम के शब्द है, तो शब्द का अर्थ घट शब्द पट शब्द होगा या शब्द एक शब्द होगा? तो शब्द शब्द क्या हुआ? पर निर्वाहक स्वनिर्वाहक, स्व मतलब शब्द शब्द को भी कहेगा और पर क्या है घट शब्द पट शब्द उनको भी कहेगा। शब्द एक शब्द है, किसका वाचक? सारे शब्द का वाचक, एक शब्द है शब्द, एक पुष्प शब्द ये पुष्प का वाचक, और शब्द ये किसका वाचक? सारे शब्द का, सारे शब्द में एक शब्द नाम का शब्द है ना, नहीं उसका वाचक होगा। हाँ तो इसी प्रकार यहाँ अविद्या स्वपर निर्वाहक, पर का निर्वाहक पर अध्यस्त है और स्वयं भी अध्यस्त है अनादिकाल से। दूसरा हेतु हुआ, ये हो गया अविद्या अनादि होने के कारण अविद्या के समान निमित्त अपेक्षा नहीं और स्वपर निर्वाहक, किंच अनात्मा अवग्रहे अनात्मा अविद्याधीन कार्यत्वाद सर्पवत इति अनुमानात तत्सबंध से भी तदाधीन तुम्हें अनात्मा अविद्याधीन कार्यत्वाद सर्पवत, सर्प जैसे कार्य है अविद्याधीन रज्जो ज्ञान के अधीन, इस प्रकार अनात्मा भी कार्यत्वाद अविद्याधीन अज्ञान के अधीन, संबंध से भी तदाधीन तुम्हें आगंत्वनात्मरूपं तत् स्वसंवित्तैव गम्यताम् नातो वाप्तपमर्थस्य स्वरूपावस्थितस्य तु। अनात्म रूपम आगंतु, अनात्म रूप आगंतु तत्सवित एव गम्यताम। अतः अभाव तपमर्थ से स्वरूपावस्थित सत्यो तो न, ये स्वरूपावस्थित से अभाव तपमर्थ से अनात्म स्वरूप संबंध है ही नहीं। स्वसंवित एव गम्य, स्व अपने संवित से ज्ञान होता है आत्मा में अनात्मा का संबंध। जो पुरुषार्थ को प्राप्त कर लिया स्वरूपावस्थित हो गया, उसका अनात्म संबंध नहीं। किंच अनात्म स्वरूपम साक्षी वेद्यम, अनात्म स्वरूप जितने चेतन से ज्ञे अनात्म स्वरूपम साक्षी वेद्यम, न च संबंध बिना तद वेद्यत्व। अनात्म स्वरूप साक्षी वेद्य होगा, साक्षी के साथ उसका संबंध होगा, संबंध के बिना तद वेद्यत्व न च बिना अविद्या संगति। साक्षी चैतन्य में अविद्या के बिना अनात्म का संबंध नहीं हो सकता है। इति अविद्याधीनत्व अनात्म तत्सबंध इति अभिप्रेत आह। इसलिए अनात्मा भी अविद्या के अधीन रहो, उसका संबंध भी के अविद्या के अधीन, अविद्याधीन अविद्याधीनत्व कस्य अनात्मन अनात्म तत्सबंध इति अभिप्रेत आह। तद तत्स्वसंवित गम्यताम, स्वसंवित गम्यताम अनात्म संबंध भी। तयोर अविद्याधीन तो उक्ति फलमाह, इसे क्या सिद्ध हुआ? अतः स्वरूपावस्थित से अभाव तपमर्थ से तो न अनात्म संबंध हो नहीं सकता है। हेतु अनुष्ठानादृत कुतो अभाव तपमर्थत्व अतः, अभाव तपमर्थ कैसे हो जाएगा आत्मा हेतु अनुष्ठान के बिना? इसलिए कहा स्वरूप अवस्थित से तो स्वरूप कुतो अभाव तपमर्थ कैसे होगा? ये स्वरूप अवस्थानात् कुछ अनुष्ठान करना नहीं, ज्ञान से अनात्म निवृत्त हो गया तो स्वरूप अवस्थित हो गया। स्वरूप अवस्थित हो जाने से ही पुरुषार्थ अभाव तो पुमर्थ हो गया, पुमर्थ प्राप्ति के लिए कोई हेतु की आवश्यकता नहीं। कुटस्थ आनंद स्वरूप चेद ऐसे स्थित तत्कथम कथम अस्य अन्यथा प्रथा इतिहास क्या है? यदि अपने स्वरूप में स्थित है कुटस्थ आनंद रूप में, अन्यथा प्रथा ज्ञान कैसे? कर्तृभोक्त्रादि रूपत्वम प्रत्यग अज्ञानतोऽन्यतः कर्म तत्फलभोगश्च बाह्यानि करणानि च। अन्यतः कर्तृभोक्तादि रूपत्वम प्रत्येक अज्ञानतः, अन्य स्वरूप तो हो गया स्वरूप, अन्यतः प्रत्येक कर्तृभोक्तादि रूपत्वम अन्यतः आत्मस्वरूप से अन्यतः, अन्य क्या है? प्रत्येक अज्ञानतः। कर्म तत्फलभोगस्य बाह्यानि करणानि च, जितने सब हैं कर्तृभोक्तादि रूप कर्म तत्फलभोग बाह्यकरण सब कुछ प्रत्येक अज्ञानतः करते। अन्य तो अच्छा न के साथ अन्य क्या? अन्य तो न, ना तो अभाव तो पुमर्थ से स्वरूपावस्थित से तो न अन्यतः, तो प्रत्येक अज्ञान तो अन्य तो न, इसके साथ न का अन्य क्या? पूर्व श्लोक में जो न कहा अन्य तो न, प्रत्येक अज्ञान तो अन्यतः न स्वरूपावस्थित से अतः अतः स्वरूपावस्थितस्य अस्य न प्रत्येक अज्ञान तो अन्यतो न, किम न कर्तृभोक्तृादि रूपत्वं कर्म न फलभोगस्य बाह्यानि करणानि च। आत्मा में प्रत्येक अज्ञान के बिना, प्रत्येक अज्ञान से भिन्न से ये कर्तृादि कुछ नहीं, अर्थात अज्ञान से ही है। तो न का संबंध पूर्व श्लोक है, न च तत्सम्बंध बिना कह रहा किंच अन्य अतो अन्य तो नहीं, तो अन्य अन्य तो न न कहाँ आया, पूर्व श्लोक है ना, हाँ टिप्पणी लिखा है पूर्व श्लोक है ना, न अज्ञान कृतम कर्तृत्वादि अयुतम, कर्तृत्वादि अज्ञान कृत क्यों, चेतनत्वाद आत्मा सारस्यव कर्मणि ऐश्वर्य प्रतिपद्य कर्ता भूता च भविष्यति, तत्किम अज्ञान नहीं थे आशंक्य अधिकारित्वादिना तदधीनत्व सिद्ध्यर्थम अधिकार कारणानि अनुक्रामति। शंका करते अज्ञान कृतम कर्तृत्वादि ठीक नहीं, चेतनत्व तो चेतन है कोई जड़त नहीं, कर्तृत्व तो जड़ में रहेगा क्या, चेतन में रहेगा, आत्मा तो चेतन है, चेतनत्वाद आत्मा सारस्यन एव कर्मणि ऐश्वर्य प्रतिपद्य, स्वभावत ही सारस्यन सामंजस्यन कर्म में ऐश्वर्य प्राप्त करे, ऐश्वर्य कर्म करता होगा प्राप्त करके कर्ता होता है, ऐश्वर्य ऐश्वर सामर्थ्य है, आत्मा में सामर्थ्य है, कर्म में ऐश्वर्य सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य को प्राप्त करके कर्ता होता हो जाएगा, स्वभाव तो हो जाएगा। किम अविद्या किम अज्ञानन अज्ञानन किम इतिहासंख्य अधिकारित्वादिनाम तदधीनत्व सिद्ध्यर्थम, अविद्याधीनत्व अधिकारित्व आदि भी अज्ञान से ही अधिकार कारण आने अधिकार के कारण बताते हैं कैसे अधिकारित्व सिद्धि करेंगे, अज्ञान से अधिकारित्व, अधिकारित्व आदि जितने हैं तो अज्ञान के अधीन उसके दिखाने के लिए अधिकार का कारण बताते हैं, अधिकार का कारण कैसे होगा, कर्म तत्फल भोगस्य बाह्यानि करणानि च, आगे सब आगे के साथ श्लोक के साथ अन्वय, तो इतने तो पहले पूर्व श्लोक न के साथ अन्य हो गया, कर्तृभोक्तृ आदि रूपत्वम प्रत्यय ज्ञान तो अन्य तो न, और आगे यहाँ से जन्म फलभोग लेकर आगे भी श्लोक के साथ उसका संबंध है, तो अधिकार का कारण बताते हैं, तत्पर परिहानि करना जितने तत्व भी आगे कर्म तत्फल कर्म तावत कर्माणी अधिकार निमित्तम, ये कर्म तत्फलभोग बाह्यकरण ही सब अधिकार बनने के लिए निमित्त, ये कर्म जो पहले बताया था कर्म आदि अज्ञान से वो उसका अर्थ नहीं किया, क्योंकि कर्तृभोक्तरादि रूपत्व कह दिया तो सब आ गया, कर्तृभोक्तरादि रूपत्व च प्रत्येक अज्ञान तो अन्य तो न, आत्मा में प्रत्येक अज्ञान से भिन्न से नहीं है, कर्तृभोक्तरादि कहकर सारा सब आ गया, और कर्म फलभोग बाह्यकरणान ये आगे के साथ ये सब क्या है, अधिकर्म में अधिकार का कारण, कर्म में अधिकारी होने के लिए कारण, कर्म करने के अधिकारी कौन होगा, पहला दिया कर्म, कर्म कैसे ये कर्म होता है, कर्म तावत कर्माणि अधिकार निमित्तम, कर्म में अधिकार होने के लिए निमित्त कैसे हुआ, परंपरा से पुण्य वही पुण्य नित्यादि श्रुते, पुण्य कर्म से पुण्य लोग प्राप्त करता है, मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा किसके द्वारा, कर्म के द्वारा, उसके द्वारा कर्म में अधिकार हुआ, तो कर्म में अधिकार होने के लिए कर्म निमित्त बन गया, कर्म फलभोग से कर्म फलभोग भी तत्कारण, कर्म फलभोग पहले करेगा तो फिर क्या होगा, भोग करने से संस्कार वासना होगी, फिर भोग कर इच्छा होगी, फिर कर्म करेगा, तो कर्म करने के लिए पूर्व भोग कारण हुआ, कुर्वन्ति कर्म भोगाय कर्म कर्तुंच भुञ्जते पंचदेश में है ना, वो कर्म करते फलभोग के लिए, अरे भोग करने के लिए कर्म करते, भोग करते कर्म करने के लिए, क्योंकि कर्म करने के लिए भोग निमित्त होता है, कर्म करेंगे भोग करेंगे तो सुख दुख होगा संस्कार होगा, फिर भोग करने की चाहोगे कर्म करेंगे, अर्थात ये भोग भी कर्म का निमित्त होगा फलभोग से, अब बाह्यानिकरण तो कर्म का निमित्त है ही, कर्म फलभोग से तत्कारण अनुपयुक्त तत्फल से तदराग द्वारा तत्र अनधिकारात, जब फलभोग नहीं क्या होगा तो आसक्ति नहीं होते अनधिक अधिकार नहीं होगा, स्वर्ग काम यजित इत्यादि ना सकाम से तद विधानात, स्वर्ग काम यजित याग में याग कर्तृत्व तो स्वर्ग काम में स्वर्ग की इच्छा कब होगी, ऐसे में राग होगा, राग कैसे होगा, पहले भोग क्या है, तो पहले भोग क्या तो फिर कामना होती है, तद विधानात रागादि कर्म बागादि कर्मेन्द्रियाणी श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियाणि च तद हेतव, ये कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय सब हेतु तेषाम अन्य तमस्या भी वैकल्य कर्माधिकार अनंगीकार, एक कर्म करने के लिए सब अंग भरना चाहिए, साकल्य होना चाहिए। तो श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्र कर्म इंद्र सब अनंत सब वैकल्य कर्माधिकार अनंगीकारा अंधपंगुआदय नरा गृहस्थत्व न सक्षन्ति कर्तुम इति उक्तत्वाद। अंधपंगुआदय आगे वो का आगे विसर्ग नहीं चाहिए, प्रथम भोज अंधपंगुआदय अंधपंगुआदय नरा गृहस्थत्व न सक्षन्ति कर्तुम। अंधपंगुआदि जो न रहे गृहस्थत्व कर्तुम न सक्षन्ति, क्या उसका अर्थ हुआ? गृहस्थ के लिए भी कोई वैदिक कोई कर्म है गृहस्थत्व न सके, गृहस्थत्व न सक्षन्ति कर्तुम इति उक्तत्वाद इति। हाँ संन्यास के लिए भी अधिकार नहीं। हाँ हाँ वही आप कर्म करने वाले का संन्यास अधिकार नहीं, जो सबको संन्यास कन्या खंडन करते हैं यदि संन्यास मानेंगे उन लोगों के लिए, जो कर्म माने अधिकार उनके लिए संन्यास है। विवाह हाँ वो तो वैदिक कर्म करने के लिए अधिकार है, विवाह के लिए विवाह करने कर्म करने के लिए विवाह करना है, और जो कर्म करने के लिए अधिकार नहीं होगा विवाह भी नहीं करेगा, और जो शूद्र का विवाह दे वो वैदिक कर्म नहीं करते उसके लिए वैदिक कर्म के लिए अन्य कर्म के लिए विवाह कर सकते। तो कर्म प्राधान्य करने से कर्म ही करना, कर्म त्याग नहीं करना है, इसलिए संन्यास यदि है नहीं यदि है तो उन लोग के लिए जो कर्म अनधिकार है। ये गृहस्थ होने के लिए भी अधिकार नहीं, सन्यासी के लिए अधिकार नहीं, तो उनके लिए कर्म फिर भी अपशुद्र अधिकरण में आया, कुछ कुछ हाँ कुछ जप आदि कुछ सेवा आदि इस कर्म कुछ करके परमात्मा प्राप्त कर सकते, और पूर्व जन्म के संस्कार से ये भी मानना होता है। बहुत ऐसे ज्ञान नहीं हो तो भी अच्छे स्थिति को प्राप्त करते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं शूद्र हो विदेश में कुछ लोग बड़े बड़े हुए हैं, ब्रह्म ज्ञान नहीं होने पर भी ब्रह्म ज्ञान हुआ या नहीं हुआ ये तो निश्चित नहीं, यदि हो गया तो संभव नहीं हो सकता है, और यदि नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त करते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं ना जनक आदि के विषय में, यदि थे ज्ञानी न यदि ज्ञानी थे तो लोग को संग्रह करे, यदि नहीं थे तो कर्म निश्चित परम्परा से, अर्थात भगवान भाष्यकार सीधा नहीं कहना जनक ज्ञानी थे करेगी, तो इसलिए किसी के लिए प्रसिद्धि हो जाए तो ज्ञानी था करके निश्चय होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्रसिद्धि हो जाती है, बहुत लोग मानने लगते हैं बड़े कुछ विशेष कारण है जिसके कारण प्रसिद्धि हो गई, और कुछ उनमें वैशिष्ट्य था ये भी है, ऐसे कितने लोग अभी अभी के कोई लोग होते किसी में कुछ वैशिष्ट्य तो होता है तो मानते हैं, तो कुछ उनके अनुयायी मानते हैं बहुत लोग मान लेते हैं, किंतु सर्व मान्य नहीं होगा। इसे दृष्टांत में जब लेते हैं ज्ञानी अज्ञानी के विषय में, ये प्रसिद्ध लोग और में जो प्रसिद्ध उनको नहीं लेते, शास्त्र में ज्ञानी अज्ञानी उनको देखना होता है। 111 में टीका में है ना सूत्रादि नरागृह न क्या बाह्यानि कर्णानि, ये भी बाह्य कर्ण क्या हो गया कर्म करने के लिए अधिकारी का कारण, मनोपित निदान मन भी कारण है, यस्य देवता अभिर्गृहितम स्या ताम मन से ध्याय श्रुति कहती है, तो मन से ध्यान करने के लिए क्या था मन भी कर्म के लिए कारण, यदि चकारार्थ बाह्यानि कर्णानि च न तानि अनाश्रयानि कर्मणि व्याप्रियन्ते, ये सब इंद्रियादि आश्रित नहीं होकर के कर्म में व्यापृत कैसे हो गए, इस इंद्रियों का आश्रय कौन है? हाँ इंद्र का आश्रय कर्म नहीं देह देह तेने तदाश्रय से देह सभी तत्र हेतुतम तत्र कुत्र कर्म हेतुतम ततोपि ततोपि बाह्यो देहश्च जाति तत्समवायिनी जरा मरण जन्मानि देहादिकरणानि च ततो बाह्यो देहश्च ज्ञान का अधिकारी का कारण जाति तो समवायिनी और देह में संबंध जाति जरा मरण जन्मानी जरा मरण जन्मानी देहाधिकरणानी च देह अधिकरणम ये साम केसाम जरा मरण जन्म नाम मालूम होता है जन्म नाम या जन्मा नाम जन्मन शब्द है क्या बने असठी बहुजन है जन्म नाम जरा मरण जन्म नाम आगे नहीं ऐसा जरा मरण जन्म नाम तानी जन्मानी आगे क्या है देहादिक अधिकरणानी जरा मरण जन देहाधिकरणानी च ये दस द्वादश ब्राह्मणत्वादि जातिरपि तद हेतु कर्म हेतु ब्राह्मण यजति इत्यादि श्रुति इत्यादि जाति जन्म जरा मरणानि अपि तन्निमितानि तन्निमितानि तानि अधिकृत जातकर्मादि विधेर इत्याह जन्म होने पर जातकर्म पिता कर गया वैश्वान ऋषि आदि और मरण होने पर कुकर्म विहित होता है संस्कार तो ये जरा मरण आदि भी कर्म का अधिकार कारण हुआ कर्म का निमित्त हुआ। दार पुत्र धनानि अपि देह बाह्यानि तत्प्रयोजकानि तत्प्रयोग कर्म के प्रयोजक ही परंपरा स्वीकार पति पत्नी पुत्र धन आदि सभार्यस्य जात पुत्रस्य धनवत्व अग्न्याधानादि त्या सभार्यस्य जात पुत्रस्य धनवत सभार्य में विग्रह मालूम होता है भार्यया सभा जात पुत्रस्य जातम जातः पुत्रो स जात पुत्र से सभार्य धनवतो धनवत के समास होगा हैं हाँ मतु प्रत्यय तद्धित वृत्ति धनमत धनवत अग्नि आधान आदित्या अग्नि आधान करेगा क्या वह क्या है जात पुत्र कृष्ण केश अग्नि आदित्य अग्नि आदित्य दारा दार पुत्र धनादीनि देह बाह्यानि यानि च कर्माधिकार हेतूनि सतोस्यान अधिकारिणः वहाँ से आरंभ हुआ कर्म तत्फल भोग से ये लेकर के यहाँ तक कर्माधिकार हेतु नहीं दार पुत्र धनादि नहीं कैसे विग्रह होगा दार पुत्र धनादि नहीं हाँ ठीक हो गया यही चाहे दाराश्च बहुवचन हो गया दाराश्च आगे पुत्रश्च धनंच देह बाह्यानि यानी देह बाह्यानि सतो अनधिकारिण अस्य कर्माधिकार हेतु नहीं स्वतः अनधिकारिण अस्य आत्मन कर्माधिकार हेतु नहीं ये सब कर्म के अधिकार के हेतु होगी वहाँ से ले कर्म से लेकर के कर्म तत्फल से लेके यहाँ तक अधिकार उपयुक्त अनुक्त संभावित समस्त वस्तु संग्रहार्थम आदिपदम दार पुत्र धन आदि आदि से और भी लेना है अधिकार के लिए जो उक्त अनुक्त उपयुक्त अधिकारी के उपज जितने अनुत संभावित जो उत्तर नहीं कहा गया संभव है सब को लेने के लिए आदिपद हुआ अनुक्रांतानी अधिकार कारणानी निगमयति कर्माधिकार हेतु नहीं इतने सब हुए कर्माधिकार हेतु नहीं भाव प्रधान हेतु शब्द कर्माधिकार हेतु नहीं जो दिया है कर्मणि अधिकार हेतुतम यशा कर्माधि तानी तथा इतिहाबत अधिकार विग्रह कैसे क्या कर्मणि अधिकारे हेतु येषाम कर्मणि अधिकारे कर्मणि अधिकारे कर्म अधिकारे सप्तमी कर्माधिकारे हेतु येषाम हेतु का अर्थ क्या कहना पड़ेगा हेतु तो वो लाइट बंद कर, वो छोड़ कर गई। लंगूर पानी पीने के लिए पाइप खोलना तो जानते हैं, अब पीने के बाद बंद कर दे। ओके। इस बार किसी किसी को लाइट जलाना मालूम है, अरे बंद करना नहीं। कौन सा? हाँ, भाव प्रधान होने से कर्मणि अधिकार हेतु तो ऐसा कर्माधिनाम तानी कर्माधिकार हेतु नहीं। क्यों इसे इतने करना पड़ा बताओ? भाव प्रधान निर्देश करके व्यतिक्रम समास करना पड़ा, कारण क्या है? बहुबीर न करके षष्ठी समास कर देते तो। हाँ यही है, हेतु शब्द पुल्लिंग ही, कर्माधिकार से हेतु कहेंगे, हेतु कहेंगे तो हेतव हो तो कर्माधिकार हेतव हो जाएगा, हेतुनी नहीं बनेगा। हेतुनी न पूछने दिया ना, षष्ठी तो उसे हेतु है, प्रधान प्रधान पुलिंग, इसीलिए हेतु का हेतु तो करके कर्माधिकार हेतु तो हमेशा तानी कर्माधिकार हेतुनी, नहीं तो हेतुनी कैसे बनेगा? बहुबरी करेंगे अकर्माधिकार हेतु ये शाम तो नहीं बनेगा, अकर्माधिकार हेतु ये करेंगे इसे बहुबरी होगा क्या? कर्माधिकार हेतव तो कर्माधिकार हेतव होगा, अकर्माधिकार हेतु ये शाम, ये शाम हेतु नहीं, ये शाम हेतुत्व, यही हेतु हेतु नहीं होने से ही बहुबरी करना पड़ता है, नहीं तो कर्माधिकार हेतव होना चाहिए। कर्माधिकार है और कर्माधिकार हेतु नहीं क्यों का समानाधिकरण करना और छंद नहीं तो भंग होगा। हे तब हो कहेंगे तो कर्माधिकार हे तब हे तू नी कहना पड़ेगा। सप्तम गुरु है प्रथम अनुष्टुप छंद में द्वितीय पाद तृतीय पाद के सप्तम गुरु हो ऐसे मालूम है। पंचमम लघु सर्वत्र और सप्तम एक प्रथम प्रथम गुरु है, गुरु है सप्तम में, द्वितीय में लघु है, पंचम लघु सर्वत्र और आद्य तृतीय ओर आद्य तृतीय ओर गुरु, द्वितीय सप्तम में लघु लघु सप्तम वही वही हाँ द्विचतुष्पादयोर हस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो, प्रथम तृतीय में दीर्घ होगा सप्तम। षष्ठ गुरु होता है, पंचम लघु होता है, पंचम लघु षष्ठ, पंचम लघु षष्ठ गुरु है, और द्वितीय चतुर्थ में द्वि उपाद में लघु, प्रथम तृतीय में सप्तम गुरु होता है। तो ये कर्म हेतु नहीं सतो। हाँ यह हो गया त्रयोदश, त्रयोदश में हो गया चेतनत्वाद आत्म, अच्छा तानी तथे दी चेतनत्वाद आत्मन स्वत एव अधिकार सिद्धेर उत्तानी तत्कारणानी व्यर्थानी कर्म कारणानी व्यर्थानी आशंका स्वत अस्य अनधिकारण, स्वत अनधिकार है, क्यों अनधिकार? असंग अविक्रिय अनवच्छिन्न से स्वत अनधिकाराद, असंग अविक्रिय है अनवच्छिन्न है अपरिच्छिन्न है, अनात्म संबंधादे संबंधादेव अस्य अधिकार अधिकारात, अनात्म संबंध से अधिकार होगा, उक्तानि का तत्कारणानि युक्तानि सब कारण है, इसी कारण से कर्तृत्व। स्वतश्चेद आत्मा अनधिकारी कथम अन्यतो भी तथा, स्वतः यदि अन्य अधिकारी तो अन्यत किस अधिकार हो जाएगा? नहीं वन्नीर वायु संबंधाद अनुष्ण भवती, अन्य अनुष्ण है क्या? वायु के संबंध से अनुष्ण हो जाएगा नहीं, स्वत यदि अनुसरण तो अन्य समझ से नहीं होगा, ये तो आशंका है। अभिन्न अभिन्न सत्मनो मोहाद भेद का नीति मन्वते विशेषण स्वरूप वा नान्योन्यस्य सतो यतः, भेद का नीति मन्वते विशेषण यतः अभिन्नस्य आत्मन मोहाद भेदकानि, अभिन्न मोहाद भेदकानि विशेषणं स्वरूपं वा अन्योन्यस्य विशेषणं स्वरूपं वा सतो न अभिन्नस्य आत्मन मोहात् भेदकानि, भेदकानि ऐसो हेतुनि सब अलग अलग विशेषण स्वरूप भी अन्योन्य परस्पर स्वतः नहीं होगा। प्रतिचो निर्विशेषस्य सतो अनधिकृतस्यापि यथोक्तानि साधनानि कर्तृत्वादि विशेष आपादकानि इति वादिनः मन्नोते, अच्छा मन्नोते आये। हाँ अनधिकारिण स्वतो अस्य अनधिकारिण अन अभिन्नस्य आत्मन मोहात् भेदकानि, मोहात् भेदकानि ये सब हेतुनि अभिन्न आत्मा में मोह से भेदक ही अधिकार कारण इसे मनोते मानते हैं शास्त्र में। निर्विशेषस्य स्वतो अनधिकृतस्यापि यथोक्तानि साधनानि कर्तृत्वादि विशेष आपादकानि इति वादिनः मन्यते। कर्तृत्वादि विशेष आपादक होगी साधन सब हेतु कारण होगी नहीं। स्वतो अप्रकाशस्य घटस्य दीपवशात् प्रकाशी भवतो अस्ति काचिद् अनुभवति। स्वतः यदि अधिकार नहीं है अन्य से अधिकार कैसे हो गया, ये पूर्व पिछली शंका थी। तो निर्विशेष में अनधिकारी होने पर भी अन्य सब के कारण ये सब अधिकार है। जिस प्रकार स्वतः अप्रकाश घट, अप्रकाश रूप घट दीप से प्रकाश होता है तो इसको कोई अनुपपन्न नहीं। इस प्रकार स्वयं कर्ता रूप है ही नहीं, अधिकार नहीं है तो अविद्या से अन्य समस्या अधिकार हो गया। वस्तुतः सविशेषण व्यावर्त थी, वस्तुतः आत्मा में सविशेष तत्व तो नहीं, मोहाद भेदकानि सो भेदकानि जितने सो विशेषण है मोह से वास्तव विशेष नहीं। विरोध अपि एतेन निरस्त, कोई विरोध नहीं क्योंकि अज्ञान से ही विपरीत धर्म दिखता है। स्वतः निर्धर्म का भी है और अन्य संबंध होता है। कर्मादीनाम आत्मनि स्वतः भेदकत्व संभवे कि मोहे न, कर्मादि आत्मा में सो भेदक हो जाएंगे मोह क्यों। विशेषणम स्वरूपम वा यतः स्वतः अन्योन्यस्य न, स्वतः स्वतः कोई स्वरूप और विशेषण अन्योन्यस्य परस्पर में परस्पर का विशेषण स्वतः कोई नहीं होगा। विशेषणम स्वरूपम वा अन्योन्यस्य यतः न स्वतः न, परस्पर में विशेष्य विशेषण क्या ठीक है। अन्य तावत अन्य से सत्व न विशेषण स्वरूप स्वतः चैत्र में तय दृष्टि। हाँ अन्योन्य यत अन्योन्य सत्व विशेषण न स्वरूप वा न, अन्य अन्य का स्वतः विशेषण भी नहीं होता है और स्वरूप भी नहीं होगा। अन्य का अन्य स्वरूप नहीं होगा, अन्य का अन्य विशेषण स्वतः नहीं होगा। विशेषण होने के लिए भी कुछ चाहिए, स्वतः नहीं होता अन्य अन्य का कैसे देखो, घट का पट नहीं होता है। अन्य स्थावत अन्य से स्वतः न विशेषण, अन्य अन्य का स्वतः विशेषण नहीं होगा स्वरूपम वा। चैत्र मैत्र आदि स्वादृष्टि, चैत्र मैत्र भिन्न भिन्न दो है, चैत्र का विशेषण मैत्र स्वरूप स्वरूप नहीं होगा और विशेषण नहीं होगा। न खलु अविद्याम बिना अन्यद अन्य से विशेषणादि लोके दिष्टम, अन्य अन्य का विशेषण होगा तो कुछ अविद्या के बिना नहीं होगा। तस्मात् कर्मादिपि मोहादेव आत्मन विशेषण इत्यर्थ, कर्मादि भी आत्मा में मोह से ही। कर्मादि कौन हुआ, कर्म तत्फल जितने हेतु है सब। अन्यद अन्य से विशेषण मोहादपि न दृष्टम इत्याह, अन्य अन्य का विशेषण मोह से कैसे होगा, मोहाद भेदकानि विशेषण यद्य परस्पर नहीं हो सकता तो भी मानना पड़ेगा। तो पहले आगे लोके दृष्टम बिना अविद्याम मोहा दृष्टं तु सर्वतः चोरोसौ माम अभिप्रेति एवं चोर विशेषण। स्थाणु संभावयत्यज्ञ न तु दृष्टं तमो विना नन्न विद्यामृतेऽप्यन्यत् दृष्टमन्यविशेषणम् पूर्व श्लोके इसके साथ संबंध है। अन्य अन्यस्य स्वतः विशेषणम स्वरूपम वा लोके न दिष्ट, न दिष्ट लोके, लोके न दिष्ट, अविद्याम बिना, अविद्याम बिना न दिष्ट। मोहात् तो सर्वतः दृष्टम, मोह अज्ञान से तो दिखेगा, अविद्या के बिना अन्य अन्य का विशेषण आदि नहीं होगा। असौ चोर माम अभिप्रेति इतम चोर विशेषणम, चोर विशेषणम स्थाणु संभावेति अज्ञ, अज्ञ स्थाणु चोर विशेषणम संभावेति, स्थाणु चोर विशेषण से असौ, असौ कह करके दिखाता है स्तंभ को, कहता है चोर, असौ चोर के तो असौ क्या विशेष है, चोर हो गया विशेषण, तादात्म्य ना आरोपित है। तो चोर, चोर हो गया, चोर विशेषण यस्य, स्थाणु का विशेषण हो गया चोर, स्थान में चोर जो विशेषण कैसे होगा, तो अज्ञान से ही वस्तु, तो उसमें स्थान में चोर तादात्म्य है ही नहीं, विशेषण कैसे बनेगा। चोर सो माम अभिप्रेति थी, चोर विशेषणम स्थाणु संभावित अज्ञ, अज्ञानी स्थाणु के ज्ञान नहीं होने से अशु शब्द से उसको देखा करके उसको चोर को विशेषण बनाता है, चोर विशेषण ऐसे। न तो दृष्टम तमो बिना अज्ञ, न तो दृष्टम तमो बिना, तम तो अज्ञान, अज्ञान के बिना अन्य अन्य का विशेषण नहीं दिखा गया, अज्ञान से तो वो अज्ञान के बिना नहीं होगा। नन अविद्यामृते भी अन्य अन्य विशेषण दृष्टम, आगे शंका है, अज्ञान के बिना भी अन्य अन्य का विशेषण होता है, राजपुरुष राज्ञ पुरुष उपगुरपत्य उपगव, वो तो अन्य विशेषण दिखता है, आगे शंका है। ठीक है, हमें अन्य अन्य का विशेषण मोह से भी नहीं होगा, शंकांशी का मोहा दृष्टम तो सर्वत्र, सर्वतः अर्थात सर्वत्र रजतम इत्यादि, रजतम इदम रजतम इत्यादि में भी विशेषण होता है, रजत इदम का, इदम का सुक्ति के दृष्टम अन्यद अन्य से विशेषण दिखा गया, मोहाद अन्यद अन्य से विशेषण इत्युक्तम दृष्टान्त स्पष्ट है, अन्य अन्य का विशेषण भ्रांति अज्ञान मोह से, दृष्टान्त अशोचोर माम अभिप्रेति चोरोसो, चोरोसो कह करके असौ कह करके उसको दिखाते हैं, अचोर ऐसा अयम घट कहें तो इदम विशेष्य घट होता है तादात्म्यन प्रकार, इदम में घट तादात्म्यन प्रकार होता है न्यायमत के अनुसार, और तादात्म्य होता है अर्थात घटत्व समवाय इदम में कहें तो वहाँ अन्य में अन्य क्या हुआ, वहाँ सामने में घटत्व हो तो वास्तव होगा, अन्य यदि है घट से भिन्न है वहाँ घट ज्ञान हुआ तो भ्रांति से हुई, भ्रांति से तादात्म्य में घट आरोपित हुआ, अन्य अन्य का विशेषण हुआ किसे, अज्ञान से हुआ भ्रांति से। इसी बार स्थानु को देखा कर असौ चोर, असौ चोर का असु शब्द से लिया स्थानु को और चोर को विशेषण किया तादात्म्य ना, तो अन्य अन्य का विशेषण हुआ, स्थानु का विशेषण चोर हुआ, किंतु कैसे हुआ, अज्ञान से। माम अपि चोर विशेषणम स्थानु संभावित अज्ञ, अज्ञ स्थानु चोर विशेषणम संभावेति, चोर विशेषणम यस्य तम स्थानु संभावित अज्ञ, न तो दृष्टम तम बिना, अज्ञान के बिना कहीं विशेषण अन्य का नहीं होता है। टीका में यो हि पुरुष पुरुष पुरस्थितम स्थानु यथा तत्न न बुध्यते, यथार्थ नहीं जानता है, स पुनरसो चोर चोर माम अभिप्रेति अभिप्रेति प्र आगछति, मेरे उरा प्रति आगछति, चोरेण तम विश्रीनष्टि, चोरेण तम स्थानु विश्रीनष्टि, स्थानु विश्रीनष्टि चोरेण विशेषण कौन हुआ, चोर, चोरेण स्थानु विश्रीनष्टि, यस्य पूर्ववर्तिनम स्थानु स्थानुत्वेन वेद, यस्तु स्थानु को स्थानुत्वेन जान लिया स तत्वेन न तो विश्रीनष्टि, तत्वेन जान लिया तो चोर उसका विशेषण होगा नहीं होगा, स्थानुत्व विशेषण होगा। अतो अन्वय व्यतिरिकाभ्याम स्थानोर मोहादेव पुरुष विशेषण, तो स्थान में पुरुष विशेषणकत्वम मोह से पुरुष विशेषण यश्य बहुबरी पुरुष विशेषण तो स्थान तथा अन्यत्र भी सर्वत्र अन्य अन्य का विशेषण होता है अज्ञान से अन्य अन्य का विशेषण न तो दृष्टम तमो बिना इतर व्यभिचार शंका करते ननु आगे ननु अविद्यामृते अन्य दृष्टम अन्य विशेषण न तो दृष्टम तमो बिना तो सिद्धांत ने कह दिया इसके ऊपर संख्या है न तो दृष्टम तमो बिना इत्यत्र इति अत्र मतलब इति सिद्धांत मते व्यभिचारण चौदह ननु से ननु से ननु दृष्टम तमो बिना पहले हो गया फिर ननु अविद्यामृते भी अन्य अन्य दृष्टासन विशेषण दिखा गया ये व्यभिचार का ननु तामेव दृष्टि व्याचष्टि कैसे दिखता है अन्य अन्य का विशेषण होता है अविद्या के बिना उसको दिखाता है पूर्वपशी औपगवो नृपहयस तथा शेन चिदादय नै तदेवं यतस्तत्र नैवं प्रत्यक्तयेष्यते अन्येनान्यस्य संबंधः कृशोहमिति ग्वत् क्वचित् औपगवः अपयम उपगुर अपत्यम उपगव पुत्र का विशेषण उपगो हो गया औपगव शब्द में उपगो अपत्य तो अपत्य प्रत्यांत हो गया उपगव पुत्र उपग उसका विशेषण अन्य विशेषण हुआ अविद्या तो नहीं नृपहय राजासो राज्ञ अश्व राजास्व नृप से हय राजा के घोड़ा घोड़ा का विशेषण राजा हुआ राज पुरुष में पुरुष का विशेषण राजा होता है सत्व संबंध है ना यहाँ भी सत्व सत्व संबंध है ना राज विशिष्ट हय राज विशिष्ट हय हो गया राजा विशेषण हो गया अन्य अन्य का विशेषण हुआ तथा सेन चिदादय सेनचिद विशेषण हो गया याग का विशेषण सेन सेनचिद याग होता है ना सेनचिद याग होता है तो याग का सेन विशेषण हो जाएगा सेन न विचरण यजित सेन सदृश चयन करते तो सेनचिद होता है तो चयन इष्ट का चयन का विशेषण सेन हुआ सेन सदृश रह करके इत्यादि कहते यहाँ तक हुआ दिखा गया सिद्धांत कहते नहीं तदेव यत तत्र नैवं प्रत्यक्तया इष्यते वहाँ प्रत्यक्तया न विशेषण नहीं होता है जैसे अहम कर्ता होता दे प्रत्यक्त न इस तरह पर हम कहते अन्य आत्मा में अन्य विशेषण प्रत्यक्त न यहाँ है वहाँ जो विशेषण न उपगोवितादि प्रत्यक्त न यहाँ विशेष विशेषण नहीं है यहाँ थोड़ा दृष्टान्त दृष्टान्ति के भेद है सिद्धांति कहता है उपगोर अपत्यमिति अत्र उपगो प्रकृति अर्थ आगे अपत्य प्रत्यर्थ से विशेषणम उपगु हो गया प्रत्यय का प्रकृति अर्थ उपगु अपत्य प्रत्यर्थ कौन हुए अब तो उसका विशेषण हुआ न च तत्र श्रोतुर्वक्तुश्च अज्ञान मित्रति पूर्व पीछे कहता है बोलने वाला सुनने वाले में अज्ञान कहाँ है उपगु अपत्य उपगव उपगुर अपत्यम उपगव बोलने वाला में सुनने वाले को अज्ञान था नहीं बात तो ठीक है विशेषण अज्ञान हेतु नास्ति नृपहय इत्यत्रापि हयस्य नृप विशेषण राजा विशेषण न चतर अज्ञानम प्रयोजकम वहाँ अज्ञान तो नहीं राजा का राजा विशेषण हो गया घोड़ा का वो ठीक है एवं शेन चेद अग्निचेद दंडी इत्यादि विशेषण विशेष भावा दंडी में दंड विशेषण है पुरुष का दंड पुरुष भेद न भेद है अज्ञान नहीं विशेषण तो बना अन्य अन्य का विशेषण अग्निचेत स्थानुचित इत्यादि जो है चयन है वो सब अन्य का विशेषण होता है विशेषण विशेष बिना भी अविद्या उपलभ्यंते दिखता है अविद्या के बिना विशेषण विशेष भाव अतो न अज्ञात रीते अन्यद अन्यद विशेषण दृष्टम इति न सृष्टम अज्ञान के बिना नहीं दिखा गया जो आपने कहा न सृष्टम अविद्याम रीते अन्यद अन्य से विशेषण न दृष्टम इति न सृष्टम सिद्धांत कहता तदुक्तम उदाहरण न मधुक्त पक्ष सदृशम मेरे दृष्टा पक्ष के समान ही किंतु विषादृश हो गया उदाहरण नहीं तदेव वैषादृश्यम में भी देखाते कैसे यत प्रत्ययतया नहीं है यथा कृषुहम इति आत्मनो अग्रित भेदम कार्ष्यम तद विशेषण कार्ष्य कृषता आत्मा का विशेषण हुआ जिस कृषता में भेद अग्रित भेद होने पर अग्रित होकर के विशेषण हुआ तथा तदुक्त प्रकृति अर्थ प्रभुतिन जितने ये विशेषणानि विशेष्यात अदृष्ट भेदानि न तुम्हारे जो विशेष विशेषण तुमने दिखाया विशेष से उनका भेद अदृष्ट है क्या भेद दिखा गया अदृष्ट भेदानि न अस्वल्प विराम कर देना विशेष्यात अदृष्ट भेदानि न तस्य विशेषणानि जो विशेषण है अदृष्ट भेदानि न अदृष्ट भेदानि विशेषणानि तस्य न तुम्हारे तुम्हारे दृष्टांत में विशेषण जो दिखाया अदृष्ट विशेष्यात अदृष्ट भेदानि न तस्य विशेषणानि विशेष्यात अदृष्ट भेदानि न नहीं त्वदिष्टे दृष्टान्ते क्वचिदपि विशेषणं प्रत्ययतया विशेषाद अभेदन दृष्टम तुम्हारे दृष्टान्त में कहीं भी विशेषण विशेष से अभेद दिखा गया अहम त्वेन विशेषण को प्रत्ययत्व ने कहीं दिखा गया प्रत्ययत्व ने यदि विशेषण देखेंगे वहाँ अविद्या के बिना नहीं होगा यहाँ तुम्हारे विशेषण में विशेष्याद अदृष्ट अभेदन दृष्टम विशेषण अभेद देख करके विशेषण हुआ अभेदन मतलब भेद है किंतु भिन्न नैव विशेष्येण भिन्न से विशेषण से भिन्न विशेष्य से भिन्न का विशेषण संबंध हुआ तत्र इष्ट अत्र वैषम्य वहाँ वैषम्य है अर्थात यहाँ क्या है भिन्न भिन्न का विशेषण हुआ किंतु प्रत्यक्त नहीं कर अन्यत्र और प्रत्यक्त जहाँ होगा विशेष विशेषण होता है तो अन्य अन्य का विशेषण विशेष होता है अज्ञान से ही विशेषण विशेष बनेगा अवथा आत्मा में निर्धर्म के में कोई विशेषण करने के लिए अदृष्ट भेद होता है विशेष विशेषण होगा भ्रांति तल में इदम रजत आदि में विशेष विशेषण हुआ अविद्या के तो वहाँ तो भ्रांति के लेकर बता दिया वहाँ भी प्रत्ययता नहीं है किंतु दृष्टांत हम जहाँ बताते अहम कर्ता अहम इत्यादि कृष्ण ये सब प्रत्ययत्व नहीं चाहिए ये हमारे स्थल और जितने दृष्टान्त मैंने दिया सब कहीं प्रत्ययता नहीं यहाँ प्रत्ययत्व होने से यहाँ अविद्या के बिना विशेषण नहीं हो सकता है और जो दृष्टान्त अन्य अन्य का विशेषण अज्ञान से होता है कहाँ इधम रजता दिखाया वो भी प्रत्ययता उसमें भी नहीं है कुछ स्थल में है अन्य अन्य का विशेषण होता है सिद्धांत ने दिखाया ये तो क्या हाँ ठीक है ओम।